پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ ڈارک گرین امامہ پہننا تنظیمی طور پر کیسا ہے؟ ڈارک گرین یعنی گہرا سبز جو دیکھنے میں کالا نظر آتا ہے، شرعاً تو جائز ہے لیکن دعوت اسلامی والے ایسا پہنے یہ پھر وہ تشخص باقی نہیں رہتا، دور سے کالا لگتا ہے، محرم میں تو اور بھی رسک ہے کہ لوگ اس کو غلط فہمی میں پڑ جائیں گے۔ سبز ایسا امامہ باندھو کہ جو کھلے رنگ کا سبز ہو، کھلا سبز، مہربانی کر کے ایسا امامہ باندھو یہ دور سے سبز نظر آئے۔ اب دیکھو ماشاءاللہ دور سے سبزہ نظر آ رہا ہے لیکن کہیں کہیں بیچ میں کالے کالے امامے نظر آ رہے ہیں، درحقیقت وہ کالے نہیں ہے لیکن گرین سبز، ڈارک لیکن بہت گہرے سبز ہے، شرعاً جائز ہے لیکن تنظیمی طور پر جو تشخص ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔